فصل دا مقدمہ کا دویام فصل یہ پوسٹ فصل پیش ہوگا نا کہ پیش تاریخ کے علم نقل موضوع و غیاب و غرض دی یہ کرتا ہے اس دا دویام فصل دا پیش تاریخ کے تعلیمی دیتا دے کرتا ہے چشفہ کا نا وہ بے دینہ بڑا چکم دی اقسام دے کلمہ چکم دی کلمہ دیتا تقسیم ہوئی چکم دیوی چھ فصل الکلمة لفظ وضع لمعنى مفرد بس دا تعریف تے کلمہ ش الکلمة لفظ چھ کلمہ یو لفظ دا سی لفظ دا وسط جملہ صفت لفظ دے پورا دا سی لفظ وضع لمعنى چھا وضع شوی دے پورا دے معنی چھا وضع شوی دے پورا دے چھا معنی دا معنن مجرور دا لمپر دا سر لگا نا لمپر مدخول تصور کری در ور کری کو چونکہ دیگر چکنے پر دیکھنا آہا جر تقدیری رسر کے دا رکھا شدہ اس میں اس میں منقوص تا پر دیکھنا اس منقوص ہے تو اسے پاکھر شسا ہے بھی یہ بھی چکنے پر دیکھنا نہیں دیگر نجا چکنے پر دیکھنا سا ہے چکنے آہا اس میں منقوص تا اراد تقدیری دا پر دیکھنا بانے باکڑا تو بیدی چو ورشوی پورا دے ہے مانے دا سی مانا مفردین چو مفردہ دی دا سی فت دے مانے دے پورا نی کلمہ یا لفظ دا دا سی لفظ چو ورشوی دے پورا دے چاہ دے مانے مفردہ دے پورا یعنی یہ مانے دے پورا کلمہ حالا لفظ چو ورشوی دے زانت الکلمہ تو لفظون کلمہ لفظ دا دا سی لفظ وزیاد وزیاد پرشای دا نمازی مجھولا سی فت چاہ دے پورا لفظوں دے پورا چیزا سے لفظ روزی آل مانن چو وزا شوئی دے مانے دے پورا درسے مانا مفردین چو مفرد آدی دا مفردین صفت شوئی چاہ دے پورا دے مانے دے دا داستے سے پشا روشی مانا کپرتے سے داستے دا موصف صفت کلمان شدہ مانا یعنی لفظ کلمہ لفظ دا داستے لفظ یعنی دا اسے صفت شو داستے لفظ روزی آل مانن چو وزا شوئی چاہ دے پورا مانے دے درسے مانا چاہ مفرد آدی ایسا پا دال کلمتو شے ریکانا دا شے دا مرکبو دال کلمتو دے درے کلمینا یو قال اسلام دی ال او بل سگا کلمون دا دا کنا او بل سکتو دا تیرو نی دال کلمتو مرکبو دا چکم دی چانا دے درے کلمین ال اسلام او کلمون او بلو خیج بندی دا تیج نمی سوئی پتر تیو سر پتر مجھے بحث کسی چشو تھا نا نیروال علی اسلام چیز سیرے تھا نا علی اسلام چا علی اسلام پر سیک اسم آدی او بھی دیکھا نا او دو تک دا الکلمت شو کن کسن علی اسلام چشو تھا نا سامی ذاتا نی دا آوالا چکن دیا علی اسلام دی پا آوالا اسلام نوی بحث کسن دی علی اسلام پر دوار کسن آدی بغاتا شو یو بیلی الافلام اسمی او بل بیلی الافلام خرفی الافلام اسمی اغیط اولا شی چی آقا اسم فائلہ داخلی شی یا پو اسم مفول یا پسی پتر مشابہ دن دے دنا بر اختلاف پسی پتر باشی اختلاف کری تشفہ کانا زنا چکنی نوخات چی پسی پتر مشابہ دن داخلی شی آقا الافلام اسمی بیلی او زنا چکنی آقا اسمی بیلی خرفی بیلی تیرے کانا نبا ہر خط چکن دی علی اسلام پر دعا قسم دی اسمی ہو خرفی اسمی آہ دی چید خیلی پشاہ مو دی اسم خیلو کو اسم مفول مو دی او پر سیدن مشنبا مو دی بنا پر وہ تغییر بیغی نکلی پر اللہ زیو پچا سارا اللہ تیز سارا پچا سارا اللہ زیو پر یعنی جانی اززار دی سشتے گئے دا اززار پر علی اسلام ندی نہیں دا ہم اس سوخا دی چکن دی اسمی دی وہ دیکھنا اے دینا تبیل پچا سارا شکا آن اللہ دی یعنی جانی اللہ دی ضربا دل اسلام ہے فالا دی سارا شی وہ دے غیر سنفیلے کو پھیل سارا شی پھر کھنا کہ سنفیلو پھیل معلوم اسم اکلو پھیلے مجموع یعنی جانی اللہ دی ضربا یا جانی جا اپنی ازار باتو سرکی بے ازار باتو یعنی جا اپنی اللہ تی ضربت اللہ تی ضربت دو دکھے پا اللہ تیسا رکھیں گے دکھے شمانو سو تھا نا ضربت روخ لے متعاشدہ شوالی کری جی دس اس مفرم دے دخل شو کنا جاءنی المظلوم یعنی جاءنی الذی ضربا مجهولہ دی و جاءتنی المظلوم یعنی جاءتنی الذی ضربا پانے کنا تصویر کنا ندا کتن دی آل افلام پر دعا کسن یہ اسمی دی ہو خرکی دی آل افلام اسمی غیت اولا شی پہ کنا چاہتا خریر پیشاب ہوں اس کا پہلے پہ اس مفہوم بنابر اتفاق دا بنابر اتفاق تھی اوپا اس کے مشابہ ہوں گے بنابر اختلاف سے وہ دا اسمی ذکر کہ دی چی دینا تغییر پا اللہ زیو پا لفی سر رشی کنا وہ اللہ زیو رکی خو موصولات تھی سر کے دی وہ موصولات اسما دی سر کے دی اللہ زیو رکی اسما دی سر کے دی ذکر دیکھتا اسمی ہوئی دا علیہ السلام اسمی ہوئی دی ذکر چی دینا تغییر پا اللہ زیو لفی سر رشی موصولات تھی کنی واسطی تھی کنی زانے کنی وہ بلکسم علیہ السلام خرسی دی سر کے دی الافلام خرسی سر کے دی الافلام خرچی ایک تبلا شی چی آغا چی کن دی ما سوا دی سنفیل او دی اس ما کن لپنی رکھ باو منی خیل داخل دی شی کشوا کن ایتی سر سر الافلام خرچی چی کن دی بلا شی دیت داغا چی کن دی الافلام خرچی دا پسل ویر کسما دی بخل کرش پس ایک کسما دی یو بیلی الافلام جنسی بل بیلی الافلام استغراقی بل بیلی علی فلام عاد خارجی بل بیلی علی فلام عاد ذہنی چیزا کنا بایز در قویدہ بایان تھی کنا چیزا کنا علی فلام خارجی پس ایک اسم آشما کم کم علی فلام جنسی علی فلام استخراقی علی فلام عاد خارجی علی فلام سر کنا علی فلام جنسی ایخ تغلاشی علی فلام جنسی چھے پاچھا مجھے دخیلی پکی اسم ہے پہ تھا آل افناب جنسی سر اشارائی چیتن جو مراد ہوئے دیکھانا آہا ماہیت و حقیقت پہ مت ہوئے سکر آل افناب سر اشارائی چاہتا کہ ماہیت و حقیقت پہ چاہتا مت کو چپچا مجھے دخیل بھی دیہ ماہیت و حقیقت پہ پشے آم مراد ہے پہ تھا درشی آل افناب جنسی وے دیکھنا لکھا کہ مثال لے لیتے ہیں پھر دیکھنا چے الف لام میم سین مثال لے لیتے ہیں پھر دیکھنا چے مثال کا الرجل خیر من المرأة صحیح ہے الرجل دا الرجل دا رجل دا پتہ الف لام دیتا نا دا الف لام میم سین صحیح ہے الف لام میں یہ سمانا چے ماہیت کے سڑی صحیح ہے الرجل حقیقت نہ ماہیت ایسا اشارہ ہے و ایرا جو ستا ریتا اتا ریتا ہے حقیقت ہے رجل چاہتا ہے لیش نر بن ادام پسکے نر بن ادام چی تجاوز کروی دے خد سے ہن خد چاہتا کے بدتا یعنی بلوغ تا رسے دلا دی آخا نر بن ادام چی تجاوز کروی چاہتا بلوغ تا میرے خانا دا حقیقت چاہتا وہ جو چکن دے کھانا ہاں ارا جو یہ مر اتوں دا مر اتوں خاطی پتہ دے چکن دے کیا ہاں بنا دا مسئلہ دا کیا تجوز دے کر دے کھانا دے خط سے نہ خط کے پتہ دے نہ ارا جو خیر من المتی سما دا چ ماہیت ہاں وہ حقیقت تے چا سڑی دا دے تا دے کھانا میں ماہیت حقیقت تے چانا یہ سو دینا جی سو کھانا یہ سو دینا دا فیصلہ لے جانے سے اس کو علی فرمی جنسی چاہتا گئی کتنے شرابی چاہتا نفس دے محیات و حقیقت دے چاہتا وہ دویام علی فرمی تغری استغراقی علی فرمی تغراقی چاہتا گئی چی آس شرابی اہ محیات دے چاہتا ہاں مت بولا خونتا وہ پر زمن دے چوالے افراد ہے فرسکے دا یہ شراب چاہتا ہی بسے اہ محیات دے مت بولتا وے تھانہ کو پزما دے چھا سی یا ماجر تو وے اخرے پزما دے چھا سی اے تھوڑے اثرات تھوڑے دے تھانہ ہاں اے دے تھا سر شاہ دے فرانے تے تے غلطی ولا سی تے تھانہ ہاں لکائے مثلا پر جاگیا تے تے سچ کینے ہاں جو ولا اثر ان الانسان لفی خسرین خسائیں دے پزما دے چھ دے شکا تے تھانہ تھوڑ افراد دے انسان سمجھا دے چې ټول افراد دي ښا نه دا ماهیت دا لکه په تاسو دخل دي ښا یي ماهیت انسان خو هیڅ ښه څنګه ټکټه ښا نه دا مونږه ته اخره مونږ ته کوچ په زمونږ ته ټول افراد شه وو څه شو خو حاصل به راشي دي چې ټول افراد دي انسان تپسي شي ها په نقصان شي الا الذين امنوا مغران نه په نقصان شي مان وړي وانه رسواله ها ده ونه ښه راځه ده ښا आणि प्रदेश दादा एक नाव सही समझे समान आज ठोल अपराध दे इंसान है ना तपती से नुकसान कभी देखा और बला लिखना है आदे खारिजी अलिखना में आदे खारिजी कभी देखा ना ये जो तवेला शी वो देखा ना कि पेगा से शराबी ये हिमायत मकबूला पड़ता सच के मायत ही शायद मायत ही चाहता हिमायत और हकीकत मकबूला पड़ता په زمند کې ښه دي چا وی په زمند دی غیر فرض دی معین معلوم شه څه ته نه په زمند کې ښه په فرض معین معلوم متکلم او مخاطب ته څه نه چا هغه فرض معین وی متکلم او مخاطب ته په خارج شه څه ته الفا ده خارج چې دا راشي چې په سره شرابي چاته ای ماهیت او حقیقت ته چاته مطلب ته ماهیت و حقیقت پچھا شے چا ماهیت و حقیقت اہا ملخوص بھی وہ قسلہ شوائی پر زمان دے چاہ شے یو فردے ہیں معین ہو معلوم متقلم ہو محطب تا ماهیت و معلوم چیتا ہی پخارج شے لیے چا متقلم و محطب تا پخارج شے لیے جن دا ہاں معلوم نہیں شے چشوہ کھانا کھانا دا سے یہ دین حال دے سرکے بھی لکا مسالان چکم دے دغه مثال چې کوم په پاکه طرفه کوم وايي کنه چې ان ارسلنا الى فرعون رسولا دا څه یاته کښته ده پاکه فرعون الرسول عليه السلام پرغلي کنه نه ان ارسلنا الى فرعون رسولا دا څه کښته ده نامو شایې څه کښته ده کته ستاسو څه کښته نا یې نه دمخشه دمخشه یا ان ارسلنا الى فرعون رسولا بهر خطه راځي موږ ولا کوي چې فرعون ته ځي کوي رسول څنګه ولا شو فاصا فرعون نور رسولا فجدته بنا فرمانی وکړه سرکشي وکړه فرعون ار رسولا دې هغه رسول نه لې تاسو دې پېچانا دې هغه ممکن چاندلو تا لازل آواز نه دا رسول شه فاطر عون رسول شه دا لیزان سا دیکنی دی دا آده خارجی دی دیره زکا چه پا دیغه شه شراد و اه ماهیت تی رسول شه چا تا پا پا زمن دی چا شه آغا فرد معلوم شه متقلم و مخاطب تا متقلم سکتا خدای پا دا مخاطب دا ندی علی سنه تیرون دا انا دیر شبا دیکن و دا چې د کړه په دې چې شراب او رسول په زمون دی خدای چې راځه په کوه خطه نبی څنګه ته مالین نه چیک مدره کنه ها او متانی چې ته په خاري شي چې کو موسی علی خدای پښتا پاتا وا چې څنګه څنګه مته رسول او نبی څنګه پاتا وا چې څنګه ولا رسول موسی علی پانځه ورځې دغه نه تاسو کې چې در اون ته موسی علی سلام رسول نه هي دا معنا ده چې پاس پاس راوونو رسول چې نا فرمانی وکړه تر اون دې هغه ممکن اعمالون پا خریج شه چا خیر تا سا موسا علیه السلام تشوه کنه نمی کنه او بس چکن دی علی اکلام عادی زینی علی اکلام عادی زینی ایغی تغیل اشت نمی کنه که پیر سرا شرابی محیط تا نی مدخول تا محیطی چا تا مدخول تا او پر زمان دی خیرو فرد شه چا محیط چا شد پر زمان دی خیرو فرد شد چا هغه فرض معلوم وي چا ته چې متکلم ته فقط په ځای شي پوهې ده کنه متکلم ته په ځای شي دا نه چې په خارج شي محتبه متکلم ته په خارج شي معلوم شي نه په دې سره شرابي یې ماهیت او حقیقت چې چا ته چې کوم دي یې مدخول ته چا ته پوهې ده کنه یې مدخول ته پوهې ده کنه خو په زمان دې چا شي کیا ہم آئے واسط پر جمع دیتا سے کہے ہاں یو فرد بابو مشا کیا آ بابو میں چاہتا ہاں متقنن تا پر جہن سے خالی پھر ایتا پر جہن سے رہتا مالی پخری سے نہیں رہتا مالی پخری سے نہیں پر جہن سے پر جہن سے جہن سے سانے جاتا ایتا تا سے جالے سے ارے فرام آدھے جہنی سے ایدی نیسا رہتا بھی میرے خانا لکا یعقوب علیہ السلام وکړه هغه نه زمونه چې کومه دامه طالبه وکړه چې مصر راغله یوسف علیہ السلام پرې ته چکر ته لوړ شي پرې ته نه شکور ته لوړ شي شکور وکړي ولېږه وکړي کنه به رهنه خو به رهنه خو په ور غشه به دا کې خاص پاتې په ځنګل شي یو له ودا دي څه شو ته نه دا کې صاحب شو چې زوی کوزه جواب سره مخال کې دغه څه وکړي چې انی اخاف ان یاکله ذئب یعقوب علیہ السلام چې زړه یې شو ان یاکله چې وګخري دا یې د یوسف علیه السلام څخه وخوري او ذئب یو له مو څه کړه څه به وخوري اے جن زته کې ته کنه دا چا تا شرار چې کوي اے غیوله وته شرار څه ته غیوله وته چې خدا له و دا یعقوب علیہ السلام تم نور چته ها په ځین په خارې څنګه څنګه ته دنګ وروښه چې په دنګ سره چاینه غره وسی دي په خارې نو ودی راځي یعقوب علیہ السلام چشپا کنا او خالق پر رائے گا چی پر دیگان کسی ہو لے وشتا جی او بے دیکھنا تا زین شرط مالیم ہو بے دیکھنا او پا خالق شرط دلی دلی نو ہو سکنی انا دیکھنا تو دی خالق نا پا خواب ہو سکنی تا دیکھنا چی تو دکی والی بینا در دی تا دیگرش انا دیکھنا نینی اخاف و ایاب کورا ہو دامی خواب شد چاہ علی اسلام آدھے دامی کل کنگا تم نیرا علی اسلام پسی کس مادی پو خاشا شے کم کم اسمی وہ اسمی کمی چی پنتگر دا خیلی جو کو اسمو چینا سبیل پچا سارا شے بلا جو کو اللہ تیل سارا دا پی پی فاک سارا اسمی دی وہ یا پسی پتا مشابہ من چار دا خیلی جی الخاتون و اشرافی خوکان بے رکھا نا دا بنا بر اختلاف سارا او بل قسم سے کم دی خرچی خرچی پسی کس ماری پس اگر کم کم جنسی بل استغراقی بل آتے خارجی بل کس کا کھانا کس کا لیدر کس میں کچھ پر جنگل گارو کھانا مجھا خیال سکتا عبداللہ درخواستی صاحب ہوا شیئر نمی تھے تباد کرے چکن دیو دیو ہے کچھ پر جنگل پر گلے چل یوم یوم وال خمیر لیکن ان دیش پر جنگل دیو انتحان ہو دیو شاہ من به امتحان با خودی کن پیده کن نه نو چه شام سبا کاره امتحان با خودی نو شا علی خلال جنسی چه تا بیش خشک تاریخ نو بکنش علی خلال جنسی چه تا بیش حقیقت مایت دیور شده حقیقت مایت چه تا یه مرکول اخوات کابا در دخیل خب و نفس حقیقت و محیت چه تا پا زمان در افراد شنا من حيث هي هي هذا تشبع مثال ايش كذا ان الرجل خير من المرء يعني ما هي تسري حقيقه تسري دا تا دا چانا ايش هذا بده تمام ها دو تا افراد نے مرچ افراد دے سبھی کا سارے چانا تو کہ چنا دے رس پہ پتہ نہیں بتا رہی کنا بے رکھا تو ماہیت کے سلیسہ چکن جا دے سادہ بچانا ہاں زانے تو اچھا تو بل علی اکرام سے غرقی گی تھا علی اکرام سے غرقی جاتا ہے بلشن اکلاف تال جاتا ہے اکلاف تال جنا سادی جن سے ماہیت سے آئی نا اکلاف تال جنا تھا اے ماہیت و حقیقت تے غیر مقبول تا خب زمان دی چاہ سے تولے افراد سے خب زمان دی چاہ سے تولے افراد سے چشپا کھا نا میں نے دیکھنا کہ تو سی اور تے مقام دو گئی جب ایسا نردے تا جیت کی پہ جیسا را شرابی ایسا تولے افراد دے مقبول اخبال تا نردے تا جیت ہے تھا یہ مثال جو سشتی ہے لفی بشک تول افراد انسان کدی ہیں تو نقصان شدی اللہ لذینہ آمان سمیت او بلا لکنا میں آگ خارجی ریتا نا خسرش کری آگ خانو آگ خارجی چاہتے گا لشو خزین شو نسکی داسې شته. خاطر سره تاسو کومه ویل چې څنګه هغه حدیث چې علاوه خو په زمونږ د تاسو امه حیات چا عمل خو زه خو تاسو په زمونږ دی هیو فرض معین چې معین چاته دی معین او ته معلومه او تکلم وو وخت په څو سره تمه خارج په خارج سره تمه دي څه ده مثال څه کوم هغه خارجي وو فاتر عمر او بل علی خان عادی ذهنی عادی ذهنی چی بگه خدیده ایسا چاہتا گره شو چی پی سر شرابی محیط تی چاہتا مدخول تا فا محیط ملخوزی پا زمان دی چاہتا یا خیلی رو فرد پا زمان چاہتا چی آ معلوم نی چاہتا مطرم خسر پا دیان شو صرف چاہتا پا خرید شنا چیز بخانا نسالی سرکے وہ این یا خافو این یا اکولا خود دا اغزی باش حالی خان سر دی عادی ذهنی دی و ویلی عادی ذهنی دی زکر چی پا خرید شو خود یکو باش من یادمون نوالی دا لکی این خلق نره دل چی دوتا چیسو دا خود یا خود تا ذهن شو بتا مالی نو دوتا چیسو پا خرید شو نو و دا ویا یوسیم تول اخران نو یوسیم زکر چی دل نو تول لگون خو تسالی نرزا مکلی شو خود तो भी देखा ना मैंने देखा मेरा इंदौर के किसी कुंभ देखा ना बाने साल शाह जाते हैं जेहनी सुस्त जाने तो जा जो बोलते हैं ना जेहनी सुस्त हाँ बस जहाँ पर जहाँ अलग लाने से जितने बाहर से वादों का जैसे जो भी हिंदी बाहर के ऐसे से हिंदी समझे देखा ना जब भी बयान शाला कलिमों से खबर आती है